قال والله ما كان لي من عذر سيكون عذر ووته والله ما كنت قط amerudia yale maneno ambayo aliyasema huko mwanzo ha wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu ank na hapa kwa allah sikuwa mimi qattu kabisa aqwa ni mwenye nguvu wala aisara wala ni mwenye wepesi minni ay mithla ma kana minni kama vile ilivyokuwa kwangu mimi hii natakhallaftu ank wakati nimebakia nyuma kukuacha wewe yani hakuna kipindi ambacho nilikuwa nina wepesi na nina nguvu katika kiwiliwili na wepesi wa kutoka kama kipindi hichi ambacho nimebakia Madina na sikuwa na wewe vitani yani sikuwa na sababu ya msingi قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما كسيما متومي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق كسيما متومي عليه السلام أما هو كهكيكا أمي سيما قويلي فقم حتى يقضي الله فيك سيماما نين مبكى الله أهكومك وأقيام سيما قويلي Nasema, baada ya kuyazungumza haya, angalia watu bwana. Ndio maana ukitaka kufanya jambo la dini wakati mwingine, tunaambiwa tuangalie adilla. Ule msingi uliosimamia. Iwe ndio hoja kubwa sana. Kwa sababu jamii na watu aina nyingi. Na jamii ya Mtume Ali Salam walikuwepo masahaba wa kweli na palikuwa pana watu mjichomeka kule wanafiki. Wasara rijalu min bani Salima na ukipenda Salama asema kharaja sara kwa maana ya kharaja wakatoka watu katika bani Salima fattabauni wakanifuata mimi yani kundi la watu likatoka likamfuata nani Kaab ni watu katika jamaa zake faqalu li wakaniambia mimi والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا والله سيسي أتجاك فهام ويوي ومفاني ذنب لولوت قبل يا ذنبه لي لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون كوني ويوي حكيك ويوي ومشيندوا katika swala kwamba wewe umeshindwa usiwe wewe alla takuna usiwe wewe i'tadharta ila rasulillah umetoa udhuru kwa mtume wa sallam bima atadhara ilayhi almukhallafun kwa vile walivyotoa udhuru wale ambao waliobakia Madina siku na watu wengine pale wamebakia wakatoa udhuru zao na wakakubalika sasa basi umeshindwa wewe kutafuta udhuru wa kutoa kama walivotoa wale wengine ambao walibaki faqad kana kafika dhanbaka istighfar rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak kwani ilikuwa inakutosha wewe hilo dhambi lako yani ambalo ungelipata katika ule udhuru utakaotoa msamaha wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ulikuwa unakutosha kwa hilo dhambi lako hilo msamaha wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ule msamaha wa mtume ungekuwa ndio dhamana kwa dhambi ambayo umelifanya faqad kana kafika dhanbak kwani kwa hakika ulikuwa unakutosha kwa dhambi lako hilo istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uombaji msamaha kuomba msamaha kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lak kukuombea wewe ingekutosha kwa nini usitafute udhuru katoa wakaendelea kumlaumu na kumshawishi qala fa wallahi anasema Kaab na hapa kwa Allah mazalu yuannibunani waliendelea maazalu ay istamaru, waliendelea kuwa wananilaumu mimi, yuannibunani ay yuatibunani, waliendelea kuwa wananilaumu mimi kwa kile ambacho nimekifanya, kwa kusema kwamba sikuwa na udhu. Hawa jamaa zangu mwambie, kwa nini usifikirie udhuru wowote? Qala ma zalu yuannibunani hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ukadhiba nafsi, mpaka mimi nikataka, kwa maana nikakusudia nirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, niende nikaikadhibishe nafsi yangu, yani nikaupinge ule ukweli ambao nilisema, yani kwa tashwishi ile nilikusudia nirudi sasa niseme tofauti. Thumma qultu lahum, asema Ka'b, kisha nikasema kuwaambia wao, hal laqiya hadha ma'i min ahad, swali je, amelipata jambo hili pamoja na mimi yeyote, yani kuna mtu limemfika kama hili lilonifika mimi, hal laqiya hadha ma'i min ahad, je amelipata hili, amekutana na hili pamoja na mimi yoyote? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan, wakamwambia ndiyo, laqiyahu ma'aka rajulani, wamelipata hilo jambo lako kama ulipata wewe pamoja na wewe watu wawili. Qala mithla ma qulta, wamesema mfano ulivyosema wewe. Waqila lahuma mithlu ma qila lak, pakasemwa kuambiwa wao mfano walivyoambiwa wewe. Qala mithla ma qulta, wamesema hawa wawili hawa wengine mfano ulivyosema wewe. Waqila lahuma mithlu ma qila lak, na pakasemwa kuambiwa wao mfano ulivyoambiwa wewe. Kwa maana kuna wengine nao waliulizwa wakasema hatuna udhuru wowote wawili nao. Asema Ka'b, qala qult, asema nikasema, man huma, mkina nani hao? Qalu Murarat ibn Rabi' al-Amri, mtu wa kwanza ni Murara ibn Rabi' al-Amri, wa Hilal ibn Umayya al-Waqifi, na mwingine ni Hilal ibn Umayya al-Waqifi, masahaba wengine wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wale jamaa zake Ka'b, wa ala thalatha, ndio hawa. Qala fadhakaru li rajulaini salihaini qad shahida Badran fihima uswatu, asema wakanitajia mimi watu wawili wema, wamehudhuria wawili hao vita vya Badri, kwa wao pana kiigizo, kudwa, ni watu ambao kipo kwao kitu cha kuiga kwa kuwa ni watu wema. Sasa nimetajiwa na wao, kumbe wamesema kama nilivyosema mimi. Anasema kana kwamba maneno haya yalimtia nguvu, yani kusikia kuna wenzie wawili nao wamefanya kama yeye, alafu baada ya kutajiwa ni watu bora wamehudhuria Badri. Sasa hili likamtia nguvu, ile fikra sasa ya kumrudia Mtume alayhi salam na kuyakadhibisha maneno yake ikaondoka. Qala famadhaitu hina dhakaruhu mali, nikaondoka zangu wakati walipowataja wale wawili kunitajia mimi, yani nikapata nguvu kwenye jambo langu, nikaona khalas, alhamdulillah, nikaenda zake. Asema wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kalamina ayuha thalatha, anasema Nawawi, nahnu thalatha, anasema akakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na kutuzungumzisha sisi watu watatu, min baini man takhallafa anhu, baina ya wale ambao walibaki nyuma wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wote wale sisi watatu tu tukafanyiwa mukataa, hakuna kusemeshwa kabisa, tusalimiwi na wala tukisalimia salamu hazijibiwi, mukataa wa kisawa sawa, sio mchezo mchezo. Mikataa yenu hii ya kijanja janjo wenye mukataa hapa, mtu muovu, mtu anawadanganya baada ya mtumia message. Ah, fanya subira ndugu yangu, kazi wamhamasisha kuendelea na ile tabia mbaya ambayo watu wamemkata. Mkato huu ulikuwa maana hasa, Allahumma musta'an. Asema fajitanabana nnasu, wakatutenga sisi watu. Fajitanabana nnasu, wakatutenga sisi watu. Au qal, yani hani mashaka ya rawi, taghayyaru lana, wakatubadilikia sisi ghafla tu. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, asema mpaka taghayyarat. Tanakkarat hapo ilipo na maana ya nini? Taghayyarat, mpaka ikabadilika kwangu mimi, fi nafsi, katika nafsi yangu, al-ardu, ardhi, nikawa naona hii ardhi hii ndio ile nilikuwa naishi hapa. Asema hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, mpaka ikabadilika, kwa maana yale mapenzi sasa aliyokuwa nayo kwenye ardhi ile yaliondoka, mpaka ikabadilika kwangu mimi katika nafsi yangu ardhi. Asema fama hiya bil ardhi allati a'rifu, haikuwa ndiyo ile ardhi ambayo ninaijua. Fama hiya bil ardhi allati a'rifu, haikuwa ndio ile ardhi ambayo ninaijua mimi. Asema falabithna ala dhalik 50 laylatan, tulibakia katika hali hiyo, tuliishi tukabaki katika hali hiyo siku 50. Inaposema 50 layla, kwa maana ni usiku na mchana wake. Asema fa amma sahibai, ama wale marafiki zangu wawili, wale jamaa zangu, fastakana wakaada fi buyutihima yabkiyani, asema walitulizana, kwa maana uliwapata upole kabisa na utulivu. Fastakana wakaada fi buyutihima, walitulizana na wakakaa katika majumba yao wawili hao, yabkiani, wakawa wanalia tu. Nye mna nini? Fastakana, kwani kwa hiyo na maana hiyo. Asema fa amma sahibai, ama wale rafiki zangu wawili, fastakana wakaada, kwa maana walipata utulivu wakatulia, wakawa wamekaa, fi buyutihima yabkiyani, katika nyumba zao wawili hao wanalia. Kisha asema wa amma ana, ama mimi, fakuntu ashabba alqaumi wa ajladahum, ama mimi nilikuwa ni mdogo zaidi katika jamaa wale, ni mdogo zaidi katika watu wale, na ndiyo mwenye nguvu wao, na ndiyo mwenye nguvu, mwenye kujiweza. Anawi anasemaje? Kauluhu ashabba alqaumi wa ajladahum, katika sharhi ya Muslim asema asgharahum sinnan wa aqwahum, fakuntu ashabba alqaumi ay asgharahum sinnan wa ajladahum ay aqwahum, na ndio nilikuwa mimi mdogo wao kiumri, na ndio mwenye kujiweza, mwenye nguvu zake. Fakuntu akhruju فاشهد الصلاه مع المسلمين ikawa natoka mimi naishuhudia swala pamoja na waislam wa atufu fil aswaqi na ikawa natembea huku na huku katika masoko wala yukallimuni ahadun na wala hanisemeshi mimi yoyote wa ati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa usallimu alayhi asema namjia mtume sallallahu alaihi wa sallam na namsalimia yeye wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah na akiwa yeye katika kikao chake baada ya swala fa aqulu fi nafsi nasema katika nafsi yangu hal haraka shafatayhi biraddi salami am la hivi ametikisa midomo yake miwili kwa kujibu salamu au hapana tumekajibu kweli asema thumma usalli qariban minhu kisha najitahidi ninakwenda kuswali karibu yake wa usariquhu an-nadhara na namuibia kwenye kumtazama kwa maana namtazama kwa kumvizia vizia yani ni mtazamaji ambao yule mwenye kutazama hajui kama atazama yani anamtazama katika sura ambayo yeye mwenyewe mtume hajui kama Kaaba anamtazama kwa kuibia hivi Allahu musta'an wa usariquhu an-nadhara tizama si kama mtume sallam alikuwa anamchukia kuwa anampenda na kumhurumia anasubiria hukumu ya Allah ukitaka kujua tizama maneno ya faida kwa sababu yeye Kaab alikuwa akimtazama bila mtume kujua kwamba huyu bwana anamtazama ukitaka kujua hivyo ni ibada zinazokuja mbele hapo kama walivyoeleza baadhi ya shuyukh فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي mimi nikielekea katika swala yangu kama sasa najishughulisha na swala yangu mwenyewe sasa niko na mambo yangu mtume anamtazama yani anamtazama naye wa idha altafat nahwahu a'rad anni sasa nikimgeukia mtume anageuka yani inaonyesha alikuwa anamhurumia kinataka kumuonyesha kwa sababu ya hukumu ya sheria iliyopo kisha nasema hatta idha tala dhalika alayya mpaka pale ambapo liliporefuka jambo hilo kwangu mimi hatta idha tala dhalika alayya mpaka pale liliporefuka hilo kwangu mimi min jafwati almuslimin katika ule ugumu wa muamala wa waislamu min jafwati almuslimin ni ile shida katika muamala katika ule ugumu wa waislamu katika muamala ambao wananifanyia asema mashaitu hatta tasawwartu jidara haiti abi qatada asema nilikwenda mimi hatta tasawwartu jidara haiti abi qatadata mpaka tasallaqtu nikauparamia nikaupanda ukuta wa uzio abi qatada kwa maana nikaingia ndani kwake kwa kupanda ule uzio wake asema wa huwa ibn ammi na yeye ni mtoto wa ammi yangu ndugu yake wa habbu nnasi ilayya na ni katika mwenye kupendeza zaidi katika watu kwangu mimi fasallamtu alayhi nikamsalimia Abu Qatada fa wallahi ma radda alayya salam Kaaba anasema ndugu yangu sasa angalia damu ndio anasema ndugu yangu mwenyewe ndugu hata asema nikamsalimia fa wallahi ma radda alayya salam na hapo kwa Allah hakunijibu salamu fakultu la nikasema nikimwambia ya Aba Qatada ewe Aba Qatada ndugu yangu anshuduka billah nakuapisha kwa Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu je unanijua mimi kwamba ninampenda Allah na mtume wake hilo walijua kwangu fasakat akanyamaza Aba Qatada fa'udtu fanashadtuhu fasakat nikarudia nikamuapisha na Allah, akanyamaza. Fa'udtu fanashadtuhu, nikarudia tena kwa kumuapisha kwa Allah, kwa maana akanyamaza. Hii mara ya tatu asema fa'udtu fanashadtuhu, nikarudia tena nikamuapisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akasema Abu Qatada neno lake, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake wanajua. Kwamba wewe unampenda Allah na mtume, Allah na mtume wake wanajua. Ili pia likamuumiza zaidi, kwamba hata ndugu yangu kumbe anashaka kwamba mimi nampenda nani, nampenda Allah na mtume wake. Anasema alipomjibu hili, Allahu wa rasuluhu a'lamu, qal fafadhat aynai, yakabujika machozi macho yangu, watawallaitu, na nikageuka nikawa ninaondoka zangu, hatta tasawwartu aljidara, mpaka nikale nikaupanda tena nikauvuka tena ule ukuta ambao niliingilia. Fabaina ana amshi, katika huzuni kubwa kama hii, baina nilipokuwa mimi ninatembea, fi suqi almadina, katika soko la mji wa Madina, idha nabatiyun min nabati ahli shami, ghafla alitokea mkulima, nabatiyun alfallah almuzari, alitokea mkulima, min nabati ahli shami, katika wakulima wa nchi ya Shamu, mimman qadima bitta'ami yabi'uhu bilmadina, miongoni mwa wale ambao wamekuja na chakula wanakiuza chakula hicho katika mji wa Madina. Yaqul, akawa anasema yule bwana, huyu mkulima huyu, man yadullu ala Ka'b ibn Malik, nani atanijulisha Ka'b ibn Malik, nani anifahamishe aliko? Huyu mkulima anauliza watu sokoni. Fatafika nnasu yushiruna lahu, ikawa watu, yushiruna lahu ilaya, ikawa watu wanamuashiria yeye kwangu mimi, yani wanampa ishara yule Ka'b yule. Huyu mkulima amuulizia mwenye, kaja kuuza mazao yake, kwa sababu habari za ule mukatwa zimeenea, ulikuwa ni mukatwa wa kisawasawa kwa watu wa karibu kama Ka'b. Asema fatafika nnasu yushiruna lahu ilaya, ikawa watu wanamuashiria yeye kwangu mimi, hatta jaani, mpaka akanijilia mimi, fadafa ilaya kitaban min maliki Ghassan, fadafa ilaya kitaban min maliki Ghassan, akanipa mimi, akaleta kwangu mimi, akatoa kunipa mimi barua, min maliki Ghassan, ikitoka kwa mfalme wa Ghassan, daulatul ghasasina, ili daula ya il ghasasina kule Sham, ni daula ilisimama kwa muda mrefu. Asema Ka'b, wa kuntu katiban, na nilikuwa ni mwandishi mimi, kwa sababu alikuwa ni mshairi katika washairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ni mtu ana maarifa. Asema faqara'tu, nikaisoma ile barua, fa idha fihi, ikawa ndani yake pana haya, amma ba'd, yani baada ya mingine, baada ya hayo, fa innahu qad balaghana, hakika mambo yalivyo imetufikia sisi, anna sahibaka qad jafak, kwamba hakika sahibu wako, anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekufanyia ugumu katika muamala, nikuterekeza na kukutenga. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhiyatin, angalia maneno haya ya watu wa fitna, na wala hajakuweka wewe Allah jalla wa ala katika nyumba ya unyonge, wala madhiyatin, wanasema wala ihmal, madhiya kama ihmal, wala sehemu ya kuterekezwa, yani wewe kama vile anamwambia, huna sababu ya kubakia katika unyonge, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajakuweka wewe katika nyumba ya unyonge na watu kutukujali kukuterekeza. Ikiwa umebanwa huku, sehemu zingine ziko za kuja kupata heri. Ule ile barua yasema hivi, anasema, kwa maana nataka nisimamie, falhaq bina nuwasika. Na kuna baadhi ya riwayati zinakuja nuwasik, yani baada ya yasini pana ya, kama kuna mtu kwenye nuskha yake iko imethibiti hiyo hilo lafadhi. Falhaq bina, ungana na sisi, kwa maana njoo kwetu. Nuwasik ay nusharikuka fima indani, ndio maana yake tukushirikishe katika yale tuliyokuwa nayo, njoo kwetu tukupe. Barua yatoka wapi? Kwa makafiri, eh, Maliku Ghassan aambia njoo huku bwana, tutakufungulia. Fakultu hina qara'tuha, anasema Ka'ab, nikasema pindi nilipoisoma barua ile, wa hadhihi aidan min albala, na hili nalo sasa ni katika balaa. Asema fatayammamtu biha tannura fasajartuha ay ahraqtuha, nikakusudia mimi na barua ile kulikusudia tanuru pale unapowaka moto, eh, fasajartuha, nikaichomelea mbali barua ile. Akaona huu ni ushawishi wa sheitani kwenye jambo hili. Sana ina nusu hiyo, ni hadithi ya Ka'ab, sio mchezo hiyo, enda tu eh, weka alama tosha bwana. Kwa hivyo kipande kilichobakia pengine kikamalizika kesho, Allahu musta'an. Nafikiri baada ya kuimaliza hadithi hii tutazitaja zile faida ambazo baadhi ya ahlulilmi wamezitoa hapa. Kuna risala moja nimeiona, kuna bwana ametoa faida 200 kwenye kisa hichi, faida 200 hadithi hii tu, na ni risala, faida zilizochotwa kwenye kisa cha Ka'ab, na kila anayohitaji ina waji. Allahu musta'anu alayhi tukul. Tuishie hapa jamani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.